بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه. جوا ndugu yangu kwamba anayechukia sawab sawa anayechukia usawa min ghairihi kuliko jingine, anachukia usawa, anapenda makosa. Wa nasara al-khata'a min nafsihi, akanusuru kosa kwa nafsi yake. Lam yu'man alayhi an yaslubahu Allahu ma 'allama, haaminiwi huyu Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua kile alichomfundisha. Wa yunsiyahu ma dhakara, na kumsahaulisha kile anachokikumbuka. Bal yukhafu alayhi an yaslubahu Allahu imana, bali huogopewa Allah subhanahu wa ta'ala kuichukua imani yake. Lianna alhaqqa min rasulillahi ilayka iftarada alayka ta'atahu, sabu haqqi min rasulillahi ilayka, haqqi inayotoka na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekufikishia. Iftarada alayka ta'atahu, yani amelazimisha kwako kumtii mtume. فَمَنْ سَمِعَ الْحَقَّ فَأَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ لَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَلَى اللَّهِ, anayesikia haki halafu akaikanusha haki hiyo baada ya kuijua, baada ya kuijua akaikana haki ile. فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَلَى اللَّهِ, huyo ni katika wenye kufanya kibri kwa Allah. وَمَنْ نَصَرَ الْخَطَأَ فَهُوَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ, na mwenye kunusuru kosa huyo ni katika kundi la shaitani. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajue haki halafu aifuate haki, sio ajue haki halafu akishaijua ile haki, haki ile ile anaikanusha, anafuata batil kwa sababu ya hawaza nafsi yake. Qala fa in qulta anta sawaba وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك. فإذا قلت أكسما أنت الصواب ويوندي أكساوى, وأنكره خصمك نخصمواك أككوكانوشا, waraddahu alayka, na akakufanyia raddi akakurudi, kana dhalika a'dhama li anafatika, inakuwa hilo ni kubwa zaidi kwa nafsi yako, kwa ile nafsi ulionayo. Wa ashadda li ghaidhika, na linatia zaidi hasira yako. Wa tashni'ika wa idha'atika, ikiwa wewe uko sawa yule mwenzako hasimu wako anakukanusha na anakufanyia raddi, pamoja na kwamba wewe uko sawa, hili linatia uchungu zaidi na linatia hasira zaidi. Watashni'ika, na kukufanya wewe mbaya. Wa idha'atika, wa kullu dhalika mukhalifun lil'ilmi la muwafiqun lilhaqqi, yote hayo yanakhalifu ilmu, hayawafiki haqqi. Maneno ya Ibnu Battah fil Ibana, asema haya yote yanakhalifu ilmu na pia yanawafik, hayawafiki haki, ni kwamba yanawafik batil. Wewe uko sawa, lakini mtu khasimu wako anakukanusha na anakufanyia raddi, hilo laudhi zaidi halafu linakufanya wewe ni mbaya, yeye anakufanya ni mbaya kwa hiyo haki ulionayo. Wa kullu dhalika mukhalifu lilmi la muwafiqu lilhaqqi, athabatu walistiqraru inda awami ahli sunna la yunkiruhu illa jahidun, ile thabat, kuwa na thabat na istiqrar na kutulizana katika haki, inda awami ahli sunna, kwa ahli sunna wote, la yunkiruhu jahidun, hakuna yote mpingaji mwenye kulikana hilo. Fahadha manhajuhum wadhihun bayinun, hii ndio manhaji yao iliyo wazi. Wa man qala bighairi dhalika fahuwa muanid, anayesema kinyume cha hivyo huyo ni mpinzani. Yataama anil haqi, anajitia haioni, anajitia upofu wa haki. Wala yuridu an yubsirahu, wala hataki kuiona haki. Bal huwa muttabi'u li hawa, bali huyo ni mwenye kufuata hawa za nafsi yake. Mtu ambaye haki anaijua lakini anajifanya haijui, anajifanya haioni, huyu ni kwamba anafuata hawa za nafsi yake. Muislamu anatakiwa akiona haki, akijua haki, aifuate moja kwa moja, kwa sababu hakuna baada ya haki isipokuwa dhalali. Fadhalikumullahu rabbukumul haqu famadha ba'da alhaqi illa dhalal fa anna tusrafun. Kwa muislamu anatakiwa atafuti haki, aijue haki, halafu afanye thabat juu ya haki, asiipinge ile haki wala asijifanye haijui ile haki. Maanake wengi wanaopinga haki wanajua, wengi wanajua kwamba hii ni haki, lakini basi zile hawa za nafsi zao zimewafanya hivyo kwamba wasiikubali ile haki. Mbona haki kwani imeletwa na wale? Mbona wazee wetu wa zamani hawakuleta hiyo haki, wameileta wale? Basi hatukubali, si haki hiyo, tutafuata wale wale wazee wetu wale. Kuna mmoja juzi juzi hizbi ametamka maneno hayo, kumwambia mwanafunzi mmoja, sema sisi hatufuati bwana, sisi tuenda kwenye haya haya waliokuwa nayo wazee wetu, haya tuwafuata haya haya, kama wale mahurafi wale wanaosema maneno yao hayo, kwamba wanafuata wazee wao na zile bid'a zao. Na ndio hao mahizbi, nao haki wanaiona, haki wanaiona, dalili zipo katika Qur'ani na Sunna, kalamu sahaba, kalamu ulama, lakini bado wana ile kitu kwamba mbona imeletwa na hawa hapa, mbona wale mashekhi wa zamani hawakuileta haki hii, hawa ndio walileta. Sasa haki sio hivyo, kwani mashekhi wa zamani walikuwa ni mitume? Hawakosei, si mitume, wanakosea, kuna mambo hawayajui. Kwa hiyo haki ikiletwa, mtu hatakiwi tena ipingi kwa sababu mashekhi wa zamani mbona hawakuleta manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa. Sisi tunajua sunna ni hivi hivi tu, hizi za juu juu tu ndio sunna, kupinga maulidi ni sunna wa bas, lakini bid'a nyingine wanazifanya. Sasa haki sio hivyo, ukiambiwa hii ndio haki, dalili ni hii katika Qur'ani na Sunna, aqwalu ulama, aqwalu sahaba, moja kwa moja hutakii kupinga haki hiyo. Ukipinga sasa hapo unajitia kwamba huioni na kumbe haki iko wazi. Qala Sheikhul Islam, innaka tajidu ahla al-kalami akthara nas intiqalan min qawlin ila qawli. Asema Sheikhul Islam, wewe utawapata wale watu wa bid'a akthara nas intiqalan, ndio watu sana wanaogura gura, min qawlin ila qawli, kutoka katika qawli kwenda katika kauli nyingine. Wajazman bil qawli fi mawdhi'in wajazman binaqili, na kukata, yani na kukata kabisa, na kuwa na uhakika wa kauli, kauli hiyo katika mahali fulani. Wajazman binaqilihi, na kuwa na uhakika wa kinyume chake. Watakfiri qailihi fi mawdhi'in akhar, na kumkufurisha mwenye kuisema kauli hiyo katika mahali pengine. Wa hadha dalilu adami al-yaqin, hii ni dalili ya kutokuwa na uhakika wa jambo. Fa innal imana kama qala Qaisaru lamma sa'ala Aba Sufyan amman aslama ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imani kama alivyosema Qaisar alipomuuliza Abu Sufyan, Malikur Rum huyo alipomuuliza Abu Sufyan, amman aslama ma'a an-nabiy, waliosilimu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akauliza hal yarji'u ahadun minhum, je, kuna yoyote katika wao anayewacha dini hii, yani min ashabi an-nabiy sallam, an dinihi, Hakuna yote katika wa masahaba wa mtume aliiwacha dini yake sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi ay karahiyatan lahu, kwa kuichukia dini ya Uislamu baada ya kuingia. Halafu kuna masahaba waliotoka ay karahiyatan lahu wa adama ridha, na kutoipenda ba'da an yadkhula fihi, baada ya mtu au masahaba kuingia katika Uislamu. Hal yarji'u ahadun minhum, je kuna yoyote aliyetoka tena baada ya kuingia? Qala Abu Sufyan la. Abu Sufyan akamwambia hapana, hakuna aliyetoka. Qala Qaisaru wa kadhalika al-iman idha khalatat bashashatuhu al-quluba la yaskhatuhu ahadun. Ni hivyo hivyo iman ikichanganyikana ile bashasha yake, ule ukunjufu wake ukichanganyikana na nyoyo, la yaskhatuhu ahadun, hakuna yote atakayechukia imani hiyo. Idha wajadat nurahu alqulubu wa dhaqat halawatahu fa innaha la taskhatuhu abada, nyoyo zikipata nuru yake, nuru ya imani, nyoyo zinapopata nuru ya iman, wadhaqat halawatuhu, zikaonja halawa, utamu wa iman, fa innaha la taskhatuhu abada, nyoyo hizo hazitaichukia imani milele. Walhadithu muttafaqun alayhi. Walihadha qala ba'du salaf Umar ibn Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lilkhusumat akthara at-tanaqquli, mwenye kuijalia dini yake ni lengo la khusumat, ugomvi, mara huku amegombana huyu, mara huku, akthara tanakula, huyu hukithirisha tanakul, kugura katika kauli ya huyu, kenda kauli ya huyu, kenda kafuata kauli ya huyu. Fa iyaka waljidal, tahadhari na mjadala, fa innahu laysa min simati ahli sunna, si katika sifa za ahli sunna kufanya mijadala na watu. Ahlu sunna mustaqirun ala ma jaa bihi nabiyuhum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ahlu sunna ni wenye kutulizana na yale aliyoyaleta mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laysu fi miryatin minhu wala shakkin, hawako katika shaka yoyote katika aliyoyaleta mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ذكر ابن بطة في الإبانة بسنده عن إسحاق بن إنس الطباع قال كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين. alikuwa مالك بن أنس أنتي أعيب مجدال katika dini, ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل, كلا نبتدي أمتو أمباي أنا ويزا مجدال زيدي كليكم تمنجيني, aradana an narudda ma jaa bihi jibrilu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anataka tuyakatae aliyoyaleta jibril kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kullama jaana rajulun ajdalu min rajul, aradana an narudda ma jaa bihi jibrilu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anatutaka tuyakatae aliyoyaleta jibril kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mazungumzo haya yanakataa mijadala ya kwa mfano masala ya akida, itikadi, masala ya manhaj, masala ya ibadat, kufanya mijadala na watu wa bid'a, mijadala ya maulid, mijadala ya nini. Haya yote ni mambo hayafai. Maulamao wameyakataza mambo haya ya mijadala. Ndio hao ndio hiyo aliyosema hapa, kana Malik ibn Anas yaibu aljidala fi ddin wa yaqulu kullama jaana rajulun ajdalu min rajul aradana an narudda ma jaa bihi jibrilu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Hisham ibn Hassan bin Hassan qala jaa rajulun ila al-Hasan faqala ya Aba Sa'id ta'ala hatta ukhasimaka fi ddin, ta'ala hatta ukhasimaka fi ddin. Faqala al-Hasan amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinaka faltamishu. Imbukiwa na Hisham ibn Hassan asema alikuja mtu mmoja kwa al-Hasan al-Basri, faqala, akamwambia, ya Aba Said, taala hatta ukhasimaka fi din, njoo ili nikufanyie mjadala katika dini. Faqala al-Hasan, amma ana faqad absaltu dini, mimi nimeshaijua dini yangu. Fa in kunta adlalta dinaka faltamisu, ukiwa wewe umeipoteza dini yako basi itafute uipate dini yako vizuri. Mimi nishaijua dini yangu, sina haja na mijadala, sina haja na kutaka kujua mambo mengine. Fa in kunta adlalta dinak, ukiwa wewe umeipoteza dini yako, faltamisu, itafute uipate dini yako. Lakini mimi nishajua mambo ya dini yangu, sina wasiwasi nayo yoyote katika mambo ya dini. Qala Ibn Battah rahimahullah, i'lam ya akhi anni lam ara aljidala walmunaqala walkhilafa walmubahala, jua ewe ndugu yangu, mimi sioni mijadala, walmunaqala la kupingana, la khilaf, walmumahala. Mumahala ni hiyo mujadala, lakini kuna ile mughalaba, kushindana huyu na huyu, nani ameshinda katika mjadala huyu. Wal ahwa al mukhtalifa, na hawa, mambo ya hawa na nafsi mbali mbali. Wal ara al mukhtaraa, na maoni yenye kuvumbuliwa. Min sharai'in nubala, sioni haya yote katika sheria za hawa maulama. Wala salihi hadhihi al-umma, wala watu wema wa ummati huu, hayo yote sijayaona katika sheria za maulama na watu wema wa ummati huu. Wala min siyari salaf, wala hayo hayapo katika mwenendo wa watu wema waliopita. Wala min shimati al-mardiyina min al-khalaf, wala katika sifa za wale wenye kuridhiwa katika hao waliokuja nyuma baada ya salaf. Wa innama huwa lahun yutaallamu, mambo ya mijadala hayo ni lahu inaofundishwa. Lahu mambo ya pumbao, ya kupumbaza watu, ambayo yanafundishwa. Wa dirayatun yutafakkahu biha, na ni ilmu ambayo watu hustarehe kwa ilmu hiyo. Wa ladhatun yustarahu ilaiha, na ni ladha ambayo hupumzikiwa. Wa muharashatul uqul, na kuzitia uhasimu zile akili. Akili zinafanywa ni hasimu, zinachukiana. Watadhribu lisani bimahqi aladyan, na kuzitia makali ndimi. Tadhribu lisan ni kuzitia makali ndimi, bimahqi aladyan, kwa kuzibatilisha dini. Ndimi za watu zinakuwa kali ikitokea mijadala, huyu anatoa maneno makali, huyu anatoa maneno makali kwa mwenzake. Wadharawatun ala taghallub, na ni dharawa, ule ugumu, kasawa, ule ugumu. Ala taghallub, juu ya kushindana. Wastimaun bidhuhuri hujjati almukhasim, na kusikiliza uwazi wa hoja ya yule khasimu wako mukhasim. Wa qasdun ila qahri almunadhir, na maksudiu ya kumshinda huyo munadhir unayejadiliana naye. Walmughalatati fil qiyas, na kuftiana makosa katika qiyas. Wabahtun fil muqawala, bahtun fil muqawala, bahtun yani kadhib, kumfanyia urongo. Fil muqawala, katika ule mufawadha wenyewe na ule mujadala wenyewe, kufanyiana urongo. Watakdhibu lil athar, na kuzikadhibisha athar zile dalili. Watasfihu lahlami labrar, na kuzitia katika upumbavu akili za watu wema. Wa mukabaratu linassi tanzil, na kufanya kibri kwa nasi ya Qur'ani. Unaweza mkumtajia nasi ya Qur'ani yule khasim akaifanya kibri nasi ile na dalili ile. Wa tahawunun bima qalahu ar-rasul, na ni kudharau aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza ukataja hadithi yule mwenzako akaidharau. Wa naqdhu li'uqdati al-ijma'i, na kuchangua aqdi ya ittifaqi ya maulama. Wa tashtitu al-ulfa, na kufarikisha kupendana. Wa tafriqu li ahli al-milla, na pia ni kufarikisha waislamu. Wa shukukun tadkhulu ala al-umma, na ni shaka sasa zinaingia katika umma. Shaka zinaingia katika umma, wale wanaosikiliza pale katika mijadala ile na munadhara ile, wanaingia katika shaka kwa shubha zinazoenezwa pale na upande huu mwingine. Wadharawatu salata, dharawa ni ile kasawa, yani ugumu wa ulimi wa watu, ndimi za watu zinakuwa ngumu. Wa taughiru alqulub, na ni kuziudhi nyoyo. Wa taulidu lishahnai fi nufus, na ni kuzalisha chuki katika nafsi. Asamana Allahu wa iyyakum min dhalik, Allah atuhifadhi na nyinyi na hayo. Wa aadhana min mujalasati ahlihi, atukinge na kukaa na watu wenye hiyo mijadala. Kwa hiyo masala ya mijadala, masala ya minadhara, hii imekataliwa. Nakumbuka yule Al-Khalil, aitwa Khalil, si yule yule mufti wa Oman Maskat, Al-Khalil eh? Al-Khalil ibn Ahmad, kama hivyo, alitaka mjadala na Sheikh bin Baz rahimahullah. Sheikh bin Baz amesikai na watu wa bid'a, sababu wana shubha watu wa maki. Yule alitaka tuwekeni mjadala hapa, alafu urikodiwe, watu wote ulimwengu mzima waone, ufanywe shooting, watu waone katika ma TV. Sheikh bin Baz huku na yule mufti wa Omani huku, huwa na akida ya kihawa ya kimu'tazila na khawarij. Sheikh bin Baz katika akida ya sunna, wafanye mjadala, kila mtu atoe hoja zake. Hasa hawa wana shuba hawa, mtu anaweza akasikiliza akapata shuba ya huyu ikaingia katika akili yake akatoka huku katika sunna, unaona. Sheikh bin Baz, hapana, mimi sifanyi mjadala na watu wa bid'a. Wataka hoja hizi fuata, utaki basi kaa na upotevu wako, lakini mijadala na watu kusikiliza haifai katika dini. Wa amma ahlu lahawai fa innahum yaj'aluna dinahum gharadan lil khusumat fayakthuru indahum at-tanaqqul kama anna ath-thabata min simati ahli al-ittiba'i al-haqqi min ashabi minhaji nubuwa. Watu wa bid'a wao wanajalia dini yao ni lengo la husumat, mihasama. Fayakthuru indahum at-tanaqqulu, hukithiri kwao ile kuguragura, kama ilivyo kwamba thabat ni katika sifa za watu wa haki, watu wa kufuata haki katika watu wa manhaji hii ya utume. Ahlu sunna wal hadithi la yu'lamu anna ahadan min ulama'ihim wala min salihi ammatihim raja'a qattu an qawlihi wa i'tiqadihi. Ahlu sunna na watu wa hadithi, haijulikani kwamba yoyote katika maulama wao na watu wema wote, haijulikani kwamba aliwacha kauli yake na itikadi yake, aliwacha kauli yake hiyo ya haki na itikadi yake ya haki akenda katika itikadi ya batil. Bal hum a'zamu an-nasi sabran ala dhalik, bali wao ni watu wakubwa wa kusubiri juu ya hilo. Wa inimtuhinu bi anwa'il mihan, hata wakitahiniwa wakipewa mitihani, sampuli nyingi za mitihani, lakini wanakuwa na thabati. Kina Imamu Ahmad walipewa mitihani na wale Mu'tazila wa kuacha itikadi ya kwamba Qur'ani haikuumbwa, lakini wakawa na thabati. Mu'tazila wasema Qur'ani imeumbwa, wakawalazimisha waseme hivi, wakawa na thabati, wakawa na itikadi yao ile ile kwamba Qur'ani haikuumbwa. Jo, wa inimtuhinu bi anwa'il mihan, hata wakipewa mitihani kwa sampuli nyingi za mitihani, wafutinu bi anwa'il fitan, wakatiwa fitna kwa sampuli nyingi za fitna. Wa hadha halu al-anbiya'i wa atba'ihim min al-mutaqaddimin, hii ndiyo hali ya mitume na wafuasi wao katika waliotangulia, ka ahli al-ukhdud wa nahwihim, kama wale watu wa ukhdud, watu wa mahandaki, waliotiwa katika mahandaki kwa sababu ya imani yao, wakatiwa katika mahandaki wakateketezwa moto humo kwa sababu ya imani yao, wakawa na thabati, wakaingia katika moto ule. Wakasala fi hadhi al-umma was-sahaba wat-tabi'in wa ghairihim min al-a'imma, wote hao walipewa mitihani kwa sampuli mbalimbali za mitihani, lakini walikuwa na thabati, hawakubabaika wala hawakutetereka, wakawacha imani zao na itikadi zao sahihi. Hatta kana limamu Malikul rahimahullah yaqul la taghbitu ahadan lam yusibuhu fi hadha al-amri bala'un, لا تغبطوا احدا لم يصبه في هذا الامر بلاء. مسمتمني يوتي ambaye hajapata katika jambo hili balaa yoyote. La taghbitu ahadan, alghibtu ni ile hasadi ya kutamani jambo. Kwa hiyo msimtamanie yoyote ambaye hajapata balaa, hajapata mtihani katika dini hii. Yani anna Allah la budda an yabtali almu'mina, maana yake ni kwamba Allah lazima amtie mtihani mu'min. Fa in sabara rafa'a darajatahu, akisubiri na mtihani huo Allah huinua daraja yake. Kama qala ta'ala alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi watu wanadhaniwa kuachwa tu kusema kwamba tumeamini na huku hawajapewa mitihani. Kwa hiyo hao walioamini pia wanapewa mitihani na mitihani yao ni mikubwa zaidi. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim, tuliwafitini tukawatia katika mitihani waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin, Allah subhanahu wa ta'ala akawajua wale wa kweli na pia akawajua wale wa rongo. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تكجالية كتكواو فيونغوزي أمباو يهدون بأمرنا ونونغوزا واتك أمريتو لما صبروا ولipo صبيري وكانوا بآياتنا يوقنون نوكاو ونزيقيني نكزياميني آيزيتو. وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آه الزوت زنامرشا واتوا سبيري ومتهاني إنا وباتا وإسلام. كما نفهم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وتتقوكونا متهاني زيدي duniani wale mitume, mitihani yao ni mikubwa zaidi kisha waliofanana na hao kisha waliofanana na hao. Kwa watu wanatakiwa, mtu anatakiwa akipata mtihani afanye subra, asilalamike, bali aendelee na subra yake, huku akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkhafishie mitihani hiyo. Lakini lazima kwa muumini apate mtihani, lazima kwa muumini kama ana imani ya uhakika lazima apewe mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala, kumuangalia je atasubiri au atakufuru. Kwa hiyo lazima kupewa mtihani na ni lazima kusubiri. Subra imeumbiwa sisi tusubiri ili daraja zetu ziinuliwe na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa hiyo subra. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.